Caddeye Çamlıbeli. Çamlıbel navexwe ji caddeye distîne. Piştî ku şerê Kıbrisê ku di sala 1970 çaran de kuştina fermandarê Bala Fıra Cengiz Topel bi biryarî Meclisa Şaredariyê navê cadde guherdiye û dibe caddeyan Cengiz Topel. Caddeya ku di nava refuşê de darên qajê bilind hene heta Karakola soğuk su ve direj dibe.